być krążenia szyjnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 maja, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prezydent Ukrainy dziękuje Polsce za niezachwiane poparcie dla formuły pokoju. Rozmawiał o tym z Andrzejem Dudą. Czy był szpiegiem i do jakich informacji miał dostęp? Służby badają sprawę sędziego, który poprosił o azyl na Białorusi. Do centrum Szczecina przenoszą swój protest rolnicy. Będą pikietować m.in. Urząd Wojewódzki. Prezydent Ukrainy rozmawiał telefonicznie z prezydentem Polski. Poinformował o tym Wołodymyr Zełenski. Jak przekazał w serwisie X, podziękował Andrzejowi Dudzie za niezachwiane poparcie dla formuły pokoju i potwierdzenie wzięcia udziału w szczycie pokoju w Szwajcarii. Idea konferencji pokojowej zrodziła się kilka miesięcy temu. W połowie stycznia po spotkaniu z prezydentem Ukrainy przewodnicząca Szwajcarskiej Rady Federalnej potwierdziła zamiar zorganizowania przez jej kraj konferencji pokojowej na najwyższym szczeblu. Wydarzenie ma się odbyć do wakacji. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuratura Krajowa badają sprawę Tomasza Szmyta, sędziego, który poprosił o azyl na Białorusi. Prokuratura prowadzi czynności w związku z podejrzeniem działalności na rzecz obcego wywiadu. Agenci ABW chcą zweryfikować informacje niejawne, do których miał dostęp sędzia Warszawskiego Sądu Administracyjnego. Były zastępca dyrektora zarządu wywiadu w Urzędzie Ochrony Państwa Piotr Niemczyk powiedział w Polskim Radiu, że wystąpienie sędziego na konferencji prasowej w Mińsku miało aspekt propagandowy. Trzeba by zrobić staranną analizę informacji, z których on miał dostęp. On czy jego różnego rodzaju znajomi, żeby się zorientować, jakiego rodzaju szkody on mógł wyrządzić, przekazując informacje Białorusinom. Uważam to za ważne i celowe, chociaż z drugiej strony, moim zdaniem, ta konferencja by raczej poświadczała, że to niekoniecznie o to chodzi, dlatego że gdyby on naprawdę wywoził cenne informacje, przekazał cenne informacje, to Białorusini nie mieliby interesu tego ujawniać. On by po prostu zniknął. No, ludzie by się zastanawiali, gdzie zniknął sędzia sądu administracyjnego. Tomasz Szmyt był jedną z głównych postaci tak zwanej afery hejterskiej. Przyznał, że brał udział w atakowaniu w mediach społecznościowych sędziów przeciwnych zmianom w wymiarze sprawiedliwości. Szef polskiej dyplomacji jest zwolennikiem rozwoju unijnych sił obronnych. Według Radosława Sikorskiego Stany Zjednoczone w jasny sposób od wielu miesięcy komunikują krajom wspólnoty, co ta powinna zrobić, aby zwiększyć swoją odporność na potencjalne zagrożenia, także te ze wschodu. Nie do każdego zagrożenia na naszych granicach powinniśmy od razu wzywać Stany Zjednoczone. Oni mają problem na swojej południowej granicy, nie wzywają nas na pomoc. My mamy problem przez morze na naszej południowej granicy. Jak przyszło co do czego w Libii, to bez amerykańskiego zwiadu i bez amerykańskiej amunicji okazało się, że ważne europejskie mocarstwa nie były w stanie sobie z tym poradzić. Minister Sikorski ocenił, że Europa musi szybko obudzić się z letargu i zacząć inwestować na poważnie w obronność. Rolnicy zmieniają formę protestu i przenoszą się do Szczecina. W czwartek bądź piątek przejadą z dotychczasowego punktu blokady z trasy S3 w pobliżu Pyrzyc do stolicy województwa zachodniopomorskiego, mówi przewodniczący Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Szczecinie Adam Walterowicz. Wszyscy chcieli, żebyśmy byli bliżej Szczecina, nawet uczestniczyli ruchu drogowego, to jedźcie tam do posłów, stworzymy miasteczko, zieloną wieś i tam będziemy do skutku pikietować Urząd Wojewódzki i inne urzędy w Szczecinie. Rolnicy od kilku miesięcy protestują przeciwko Zielonemu Ładowi oraz napływowi produktów rolnych z Ukrainy. Prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela. Według Białego Domu Benjamin Netanyahu zapewnił Joe Bidena, że zamknięte przejście graniczne Kerem Shalom zostanie otwarte dla pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków. Mowa była także o ewakuacji z Rafah w Strefie Gazy. Prawie 1,5-milionowe miasto ma opuścić około 100 tysięcy osób. Społeczność międzynarodowa alarmuje, że ewentualny atak na to miasto doprowadzi do dalszych ofiar wśród cywilów. Więcej o sytuacji w regionie Michał Jędrkowiak. Część mieszkańców już się spakowała i opuszcza Rafah. Dobytek wiozą nawet na dachach samochodów. Jadą do tymczasowych obozów przygotowanych przez Izrael. Ewakuacja zbiega się z kryzysem w negocjacjach z Hamasem dotyczących zawieszenia broni. Zrobimy wszystko, żeby sprowadzić naszych obywateli do domu. Powtarzam, wszystko co możliwe. Powiedział rzecznik izraelskiego rządu David Mencer. Przed ewentualnym atakiem na miasto przestrzegał m.in. szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Stwierdził, że działania Izraela zwiastują najgorsze. Więcej wojny i klęski głodu. Nasza armia nie chce niczego podbijać, twierdzi rzecznik rządu Izraela. Chce wyzwolić strefę Gazy od Hamasu. Organizacje pomocowe ostrzegają, że ewakuacja Rafah mocno pogorszy sytuację humanitarną w strefie Gazy. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na wschodzie i południu ostrzeżenia przed burzami, także w nocy. Z poniedziałku na wtorek temperatura wyniesie od 6 do 8 stopni, a jutro od 11 stopni na północy do 20 na południu. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić? Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Czujesz, że robi się gorąco? Naprawdę gorąco, aż pot cię zalewa? Masz mokre włosy, dekolt, ręce, twarz, spływa ci makijaż? Nie panikuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po godzinie 19. Rotacja. Witamy w rotacji. Kalum Scott. Na początek to coś dla tych, którzy słuchają radia i tęsknią za wieczorynką, bo ten There Was You to piosenka z filmu Garfield. In the morning, I've never felt those crazy butterflies, and I've never had the feeling that I wanted. I've never held a hand that fit just right, and then there was you. I never really felt it without lies. I never thought there'd be a day. I never had the guts to say that somebody's mine. And then there was you. And then there was you. My mother told me I should take a soul, but my heart beats fast from my heart. Butterflies. My love is telling me to take a soul, but my heart beats fast from my heart. Take a soul, but my heart beats fast from my all alone, and I'm never ever, ever. Dender was you z Garfielda, Callum Scott. Właściwie kolejny utwór troszkę pasuje do tej piosenki, która była przed momentem, właściwie do wykonawcy. Kochaj sobie kogo chcesz. Grupa Happy Set powraca za nami 5 ciężkich lat. Politycznie, zdrowotnie, w związku z tym o tym między innymi śpiewa zespół Happy Set. Złe, niech padają ci do nóg, niech miód się leje na rany. Wstrykaj sobie na deszcz, na cztery ląduj łapy. Suchą stopą wychodź zawsze na brzeg. Ciepłych słów i oklasków, ej. Nie wychylaj noska, bo ci go utrze zaraz kto. Ale jeszcze cudnie zatańczysz, jeszcze suchą nogą wyjdziesz na brzeg. Nagrań grupy Happy Set zarejestrowane niespełna rok temu. Maciej Werk wraz z nami w studiu. Dzień dobry Macieju. Maciej założył czapkę, teraz nie może założyć słuchawek. I teraz założyłem słuchawki też. Ty teraz bardzo stylowo wyglądasz. Słuchawki na czapce to tak rock'n'rollowo, rzekłbym. Tak, witam cię. Bardzo miło być tutaj znowu, jak powiedział Mick Jagger, kiedy powrócił do Polski. Macieju, w mojej głowie ciągle słowa. Tak pomyślałem sobie, że wracasz troszkę do takich chwil. Właściwie chyba nawet z Renatą Przemek i z Zasią Prykowską. To tak w tych klimatach mniej więcej. No widzisz, bo w zespole Hedone od pewnego czasu jest równoznaczna wokalistka Izes, która zaczęła śpiewać ze mną. I właściwie każdy teraz utwór jest trochę takim unisono. Niektóre mają rzeczywiście znamiona na nowym albumie dyskusji, dialogu czy też duetu. No tak, damskie głosy służą mi bardzo. No to w związku z tym, że nie rozmawiajmy o czymś, czego słuchacze mogli jeszcze nie słyszeć, to może w mojej głowie ciągle słowa w tej chwili, a słów twoich troszkę więcej po piosence. W mojej głowie wszystko źle. W mojej głowie znów zalęgły się moje myśli złe. W mojej głowie nie ma już siebie. Nie ma w niej miejsca nawet dla Boga. Oddaję ci moją głowę. Oddaję ci moją głowę. Moja głowa. Oddaję ci ją bez poczucia winy, wyrzutów sumienia i skutków wiary. Moja głowa, oddaję ci ją bez poczucia winy, wyrzutów sumienia i skutków wiary. Hedone, w mojej głowie ciągle słowa. Tu mam takie wrażenie, że najchętniej nagrałbyś ten utwór wraz z wielką orkiestrą, bo oczywiście elektronika, w której siedzisz od lat, pozwala na dużo. Natomiast tutaj jak wyobraziłem sobie z tyłu za tobą... I z chórem gospel. Dokładnie. No tak, gdybym miał taki wybór, to pewnie tak, choć próbowałem na poprzedniej płycie, na płycie 2020, tam się pojawiają elementy gospelowe, zresztą z amerykańską wokalistką gospel. Natomiast ten utwór jest utworem, który swoją genezę ma 20 lat temu. Samplowana gitara, której szukałem przez wiele, wiele lat. Odkupiłem swój stary sampler firmy Ensoniq amerykański i odnalazłem dyskietkę, na której ta gitara była, więc powróciłem do pracy nad utworem sprzed wielu, wielu lat. No i to się udało. Czy chciałbym, żeby to było bardziej takie rozbudowane aranżacyjnie? Wydaje mi się, że ta żywa trąbka na końcu w zupełności wystarczy. To powiedz o tej trąbce w takim razie. Paweł Samochin, nasz naturalizowany łodzianin. Mm-hmm. Paweł jest z Łodzi? Paweł jest w ogóle z kraju, którego nazwy nie wymieniamy. No więc właśnie R. Tak mi się wydawało, że jest z kraju daleko bliskiego. Zresztą zespół jego Samochin Band tu grał w Trójce swego czasu. No wiesz co, Paweł już drugi raz nad mną nagrywał, bo nagrywał też trąbkę do płyty projektu mojego Werk Song That Makes Sense i tam grał, jeżeli dobrze pamiętam, w utworach. Także Lula z Anitą Lipnicką i w utworze Niro, tak. No właśnie, mam wrażenie, że ta nowa płyta to będzie taki werk drugi, gdzie była Anita? Nie. To utwór, będzie? Którego słuchaliśmy, czyli utwór w mojej głowie ciągle słowa, to jest utwór nie do końca reprezentatywny dla tej płyty. No jest dużo elektroniki. Jest to płyta, po pierwsze, cała po polsku. Pierwsza w życiu napisałem polskie teksty, z których jestem bardzo zadowolony. Tym samym gdzieś tam zrzuciłem z siebie trudne emocje ostatnich lat. To tak naprawdę jest płyta o śmierci. Ale też nie do końca o śmierci, bo też o jednak o próbie poszukiwania radości i odpowiedzi na pytanie, po co robimy różne rzeczy, które robimy i po co jesteśmy. Wiem, że mi to bardzo filozoficznie, to nazywam muzyką dla dorosłych i wydaje mi się, że udało mi się nagrać płytę dla dorosłych, co w tych czasach nie jest takie proste. Ale Hedone w tej chwili to co, ty... Iga? No właśnie to jest interesujące pytanie, bo jesteśmy w fazie niczym, właśnie, bo okładka płyty też będzie z pewnego rodzaju znakomita, chciałem powiedzieć, znamiona będzie miała też odpowiedzi na to pytanie, bo na okładce jest kokon. Mhm. Okładka autorstwa Sławka Jurka, człowieka, który przez wiele lat robił okładki dla zespołu Hedone od samego początku, z wyłączeniem albumu 2020 i to jest... Czy ta ryba to jest jego też? Ryba też jest jego, tak. Płyta Werk 1994 rok. Natomiast jakie było pytanie? No ludzi, którzy... Czy to jest zespół, czy to jesteś ty? A, to próbuję uciec od odpowiedzi na to pytanie. Jestem ja i Zes i Wojtek, a nie wiem jak dalej, bo ostatnio trudne komunikacyjne miałem kłopoty z kolegami zespołu i właściwie okazało się, że niektórzy bardziej chcą grać, niektórzy mniej. W związku z tym, że jesteś już u nas w studiu i szykujesz się do Sound Edit, to jeszcze może o tym powiemy słów parę, ale nie w tej chwili, bo teraz nagranie, o którym sam powiedziałeś, że też to piosenka sprzed lat. Tak, rok 2000, a z nowej płyty. Rok 2005, utwór Czy czujesz czasem to, co często czuję ja? Na płycie nowej 600 lat samotności, która się ukaże 15 lipca, nakładem wytwórni New Sun, to jest druga nasza płyta. New Sun to jest odłam wytwórni God Records. Postanowiłem, że skoro to będzie polskojęzyczny materiał, to tytuły będą długie. No i będziemy mieli powrót do utworu Czy czujesz czasem to, co często czuję ja z płyty Playboy, ale w zupełnie innej wersji, o wiele lepszej niż tamta. No, sprawdźmy. śnie. Może znów to będę ja, a może raczej nie. Mówiąc może tak, może myślisz nie. Gdzie w tym wszystkim sens? Nie wiem jak to jest. Może tak, może tak, może nie. Mówiąc myślisz tak, a myśląc mówisz nie. W tej wersji to światowa prapremiera, tego jeszcze nikt nie słyszał poza państwem w tej chwili w Trójce. Poza państwem i Marcinem Borsem, który produkował ten album, też współprodukował i miksował, za co jestem bardzo mu wdzięczny, bo brzmi to świetnie, czyż nie? No, Marcin Bors to jest właściwie tak złote ucho, że tak się wyrażę, że czegokolwiek się dotknie, to brzmi to dobrze, chociaż czasami wbrew artystom. A czy przeszliśmy crossfade'owo do festiwalu Sound Edit? To... I nagrody Człowieka ze złotym uchem? Bors jest za młody zdecydowanie. No więc właśnie, to powiedz troszkę o tym festiwalu. Wiem, że... No nie mogę jeszcze za dużo powiedzieć, bo dopiero co podpisałem kontrakty. 25, 26, 27 października Łódź, koncerty, a 28, 29 część warsztatowa i edukacyjna, jak zwykle, bogata. No będzie dużo interesujących... No zdradź chociaż jedno nazwisko, no. Nie mogę jeszcze. Nie możesz, no to, no to będzie zakulisowo. Żartuję sobie przecież. Ale na pewno słuchacze Trójkowi będą zadowoleni, bo jest dwóch artystów, którzy często, myślę, że na Trójkowej antenie gościli i gością. Zresztą Trójka dość przez długie lata uczestniczyła w tym festiwalu. Mieliśmy patronaty. Wiele wskazuje na to, że te czasy wracają w wielkim stylu. No miejmy nadzieję. W takim razie przypomnij, kiedy Sandelit? 25, 29 października. 3 dni koncertów, 2 dni warsztatów. Łódź, www.soundedit.pl, skoro już mogę sobie na to pozwolić. Czyli dzień po moich urodzinach zaczyna się festiwal. Czyli zaczniemy wcześniej. 24? No, jeśli mi zaprosisz do Łodzi, jak najbardziej. No to co, imprezka u Tomka będzie. Z tego wniosek. Przypomnijmy, kiedy nowa płyta Hedony. 12 lipca, to jest też dzień, kiedy gramy na festiwalu Castle Party z premierowym zupełnie materiałem. Z płytą 600 lat samotności. Czy przebierzesz się za Gota? Się nie muszę przebierać za Gota. No właściwie jesteś cały na czarno ubrany, to masz rację. No właśnie zastanawiamy się nad tym, ponieważ to jest skomplikowana sprawa. Jak wystąpić na takiej imprezie? Czy jakieś podpowiedzi może państwo mają? Zadzwoń do Ani Ortodoks, to wszystko ci powie. No tak, ale to jest już, wiesz, ona jest nestorką tego gatunku. No dlatego mówię, to wie najlepiej. Paćku, dziękuję ci bardzo, to czekamy ja na całą serdecznie. Płytę. W takim razie za chwilę będzie Polap... W Chroboti Adam Baran. W związku z tym mamy dla państwa... Nie powiem, co mamy. Za chwilę powiem. Jak sen Pola, Hobot, Adam, Baran opowiadali o płycie Burza już na antenie Trójki. Natomiast jeśli Państwo chcą przekonać, jak krążek brzmi na żywo, to już 9 maja w Hydrozagadce mogą Państwo mieć taką szansę. Mamy dla Państwa zaproszenia. Proszę pisać rotacja@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa zgłoszenia. A za chwilę Benson Boone, który ostatnio uwierzył w to, że jak moda na speed up, to trzeba zrobić speed up w własnej wersji. Nowy singiel Cry. I tried to hide it through the silence while I played along. I'm welling up behind my eyelids when I'm holding on to the rage so badly I hate it. And I wish that all of... I should really try to calm my mind and see things from your side. Or maybe you can... Cry Benson Boone w Trójce. Przypomnę, że mają Państwo szansę wybrać się na koncert do Hydrozagadki, na koncert Poli Hobot i Adama Barana. Rotacja@polskieradio.pl. Koncert już 9 maja, czyli za chwilę zupełnie parę. Skoro było filmowo, bo był Garfield, to teraz piosenka z filmu A Man in Full. To serial Netflixa, który zaczął pojawić się na streamingach kilka dni temu. Black Rebel Motorcycle Club. Troszkę inaczej niż John Cash i God's Gonna Cut You Down. Sooner or later, God cuts you down. Black Travel Motorcycle Club. Ja pamiętam, kiedy kupiłem sobie pierwszą płytę tego zespołu. Pewnie państwo też tak mają czasami, że wchodzimy do sklepu z płytami, nie znamy artysty, okładka tak przemawia, że musimy kupić płytę. Potem okazuje się, że płyta jest fantastyczna. To ja tak miałem właśnie z Black Travel Motorcycle Club. No i chyba pierwszym utworem, który zagrałem w Trójce, była piosenka Spread Your Love. Black Rebel Motorcycle Club. Ja pamiętam dokładnie nawet miejsce, w którym był sklep, w którym tę płytę kupiłem. Sklepu już nie ma, a miasto to dokładnie pamiętam był Berlin. A w tej chwili przeniesiemy się do Manili. Z Manili podobno pochodzi niejaki David Nowak właściwie. Zespół z Australii, Polish Club. To właściwie głównie dwaj panowie, czyli David Nowak i John Henry Pajak, czyli pewnie Pająk. A śpiewają, grają właśnie tak. Afternoon, on a table set for two, I'll be waiting by the bar. We don't have to too far. There's no reason to hold back. Why on earth you wearing black? Add some color to your life. There are no rules this time. I can be here. I can see you. I can breathe you. In a Manila afternoon. I can be here. I can see you. Why does it take such time? Oh, you don't even drink red wine. This is nothing to cling to. On your son's face there is gloom. He's been in his room since noon. Tell me, what else can we do? It's been raining all day. I can't be here. I can't see you. I can't breathe you. In a Manila afternoon. I can't be here. I can't see you. I can't breathe you. In a Manila. Australijczycy z polskimi korzeniami Polish Club i piosenka pod tytułem Manila to też premiera z ostatniego piątku dokładnie. Podobnie jak nagranie Caroline Polaczek, czy Caroline Polakek, jak mówią Amerykanie. Gosia Jakubowska, która wraz z nami tu jest w studiu i która pracuje wraz z nami przy tej audycji, tak jak Ela Malinowska zresztą, jeszcze znam Tomasz Żonda, powiedziała mi, a czy wiesz, skąd się wziął ten utwór i skąd pochodzi? I się okazuje, że z filmu, z horroru, napisany specjalnie do niego przez Caroline Polaczek, Starburnt and Unkissed.